Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilóta játék. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Szép jó estét kívánunk mindenkinek, aki a Demokrácia Részvénytársaság legújabb 2007-es év folyamát hallgatja. Ez egy új év, de egy régi ország. Hogy mennyire az, azt a következő bejátszás is bizonyítani fogja. Hogyan kommentáltuk mi Saddam Hussein kivégzését? Bár Magyarország az európai értékek alapján nem fogadja el a halálbüntetést, a magyar külügyminisztérium szerint rászolgált a büntetésre Saddam Hussein, közölte szombaton a független hírügynökséggel Polgár Viktor külügyi szóvivő. A külügyminisztérium szóvivője elmondta, a volt rezsim bűneinek feltárása és az igazságtétel elengedhetetlen ahhoz, hogy Irakban stabil állam jöjjön létre. Saddam Hussein bűnösségét bíróság előtt bizonyították és rászolgált az iraki jogrendben kiszabható legsúlyosabb büntetésre, a külügyminisztérium állásfoglalása szerint. De Polgár Viktor hangsúlyozta, az európai értékekkel összhangban Magyarország ellenzi a halálbüntetést. Hát ezt a két egymásnak merőben ellenmondó állítást próbáljuk Polgár Viktor segítségével összeegyeztetni. Polgár Viktor, aki a külügyi szóvivője ennek a kis hazának. Szép jó estét kívánok! Én is jó estét kívánok, sőt, boldog új évet is. Köszönöm, boldog szépen. Új évet. Saddam Husseinnek rosszul végződött az előző év, ezt követő, az idei 2007-es pedig már el sem kezdődött. A magyar külügyminisztérium pedig nagy erőkkel üdvözölte az ő kivégzését, annak ellenére, hogy Magyarországon nincsen halálbüntetés. Hát miért nincsen halálbüntetés Magyarországon, hogyha ez egy ennyire üdvözlendő dolog? Bocsánatot kérek, Magyarország nem üdvözölte a kivégzését. Magyarország azt mondta, én személy szerint azt mondtam, hallgattam a bejátszást, teljesen pontos, azt mondtam, hogy rászolgált a legsúlyosabb büntetése. Nem azt mondtam, a halálra szolgált rá, a kiszabható legsúlyosabb büntetése. Magyarországon, ha itt lett volna a pere, nem ítélték volna halálra. De ez egy másik ország, másik jogrend, és én azt gondolom, hogy elvárjuk másoktól, hogy a mi jogrendünket tartsák tiszteletben, ugyanúgy el kell várni, hogy más országok. De azért elnézést, Saddamnak a nap végére mégiscsak az életéről vagy a halálról volt szó. Tehát ez egy formalitás, azt elismerni, hogy igazából a kiszabható legnagyobb büntetést, vagy a halálbüntetést, ez ugyanazt jelenti, hogyha én elismerem, hogy az iraki törvények szerint kiszabható legnagyobb büntetést érdemelje meg valaki, akkor ezzel azt állítom, hogy elismerem, hogy ő az életétől megfosztassék. Nézze, most ezen hasogathatjuk az összes szőrszálakat, még egyszer mondom. A hát igen, de ez csak magyar... nekünk formalitás, Saddam Husseinnek az életébe került. Így van, de Saddam Hussein életében viszont körülbelül 500 000 halottba és 1 000 000 rokkantba került az a háború, amit Irakkal szemben indított. Hasonlóképpen az a háború, amit mondjuk Kuwait ellen Értem. Azok a vegyi fegyvereket, amiket használt a kurdok ellen, aminek úgy körülbelül 100 000 halálos áldozata volt. Tömeggyilkos szörnyetek volt. Igen. Az lenne a kérdésem, elnézést, ha már csak arra vagyok kíváncsi, mert hogy ezeket az indokokat hozta fel, amikkel ő rászolgált a halálra. Rászolgált a legsúlyosabb büntetés. Értem. Én nem mondom, értem. Sem azt, hogy halál. Az Amerikai Egyesült Államok, jelesül George W. Bush, egy hasonlóan véres háborút indított Afganisztán ellen, később Irak ellen. Ebben a háborúban is rengetegen haltak meg. Akkor e szerint ön azt gondolja, hogy George W. Bush is rászolgál az amerikai törvények szerint kiszabható legsúlyosabb büntetésre, vagyis a halálbüntetésre. Bocsánatot kérek, én azt gondolom, hogy ezt nem a mi dolgunk megítélni. De Saddam Husseinnel kapcsolatban a mi dolgunk. Tehát Husseinnel kapcsolatban a mi dolgunk, Bushsal kapcsolatban nem. Nem, Most akkor szépen elbeszélgethetnénk, és jó lenne, hogyha mondjuk először is, ha végigmondhatnék egy-egy mondatot, mert én örömmel hallgatom önöket, de én is szeretném elmondani a magamét. Szóval el kell mondani, hogy ez egy másik ország, egy másik kultúra, egy másik világ. George Bush nem csinált olyat, és az emberei nem csinálnak olyat, amit megtett mondjuk Saddam Hussein. Nevezetesen egy politikai ellenfelét kivégezte, majd egy-egy testrészüket, mondjuk a fejét, vagy a karját, vagy a lábát, postai úton elküldte a családjának. Elkövettek már néhány merényletet, vagy megkíséreltek már néhány kimerényletet az Egyesült Államok elnöke ellen, de ezért nem hívtották ki egy falunak a teljes férfi lakosságát. Van azért különbség, még hogyha azt is mondjuk, hogy a felszínen az az érvelés, amit feltetszettek sorakoztatni, nagyon, nagyon szépen hangzik, de még egyszer mondom, az egy másik világ, és én nem üdvözöltem, és Magyarország nem üdvözli a kivégzést, azt mondta, szó szerint ezt mondta, a külügyminisztérium a szóvivője útján, hogy a rászolgált a legsúlyosabb büntetésre, amit egyébként szabályos perben, szabályos bíróság előtt az iraki jog, amennyire én meg tudom, hogy mi meg tudjuk ítélni, messze menő betartásával bíráltak el. Ezt a döntést hozta ez a bíróság, nem Magyarország ítélte halálra, sőt, miközben azt mondjuk, hogy az ember megérdemelte azt, hogy a legsúlyosabb büntetéssel sújtsák, azért hozzá kellett tenni, hogy Magyarország egyébként elítéli a halálbüntetést. Igen, csak egy kicsit funkciótlanná válik a két mondat ugye egymás után, mert hogyha én azt mondom, hogy te az egy adott országban megérdemled a legnagyobb büntetést, ahol ott a halálbüntetés, amit én egyébként elítélek, akkor kicsit tartalmatlanná válik a mondani való. Én szerintem tömeggyilkos szörnyeteg volt, aki nagyon sok mindenre rászolgált. Én szerintem az, hogy Magyarországon nincs halálbüntetés, az jelent valamit, az számomra például egy fontos érték, szerintem ebben az országban sokak számára fontos érték, hogy az élet szentsége az ilyen módon a jogrendben benne van. Tehát én mondjuk a Magyar Külügyminisztériumnak elismerem azt az állásfoglalását, hogy Saddam Hussein elég velős büntetéseket megérdemel, de én annak örülök jobban, hogyha azt hallom a magyar állam részéről, hogy a halálbüntetést semmilyen formában nem ismeri el, még hogyha egy olyan szörnyeteg esetéről is van szó, mint Saddam Hussein. Szerintem ez egy szerencsétlen összekeveredése volt a dolgoknak, amit érdemes lett volna önöknek pontosítani. Jó, rendben, én ezt tiszteletben tartom, hogy ez az ön véleménye. Nem véletlen az, hogy nem állt meg ez a nyilatkozat annál a mondatnál, hogy megérdemelte a legsúlyosabb büntetést. Igenis hozzá kellett tenni azt, hogy Magyarország, a magyar értékrenddel ez nem egyeztethető össze. És még egyszer mondom, nem azt mondta ez a közlemény, nem azt mondta ez a szóvívő, nem ezt mondta a magyar kormány, vagy a külügyminisztérium, hogy Saddam Hussein megérdemelte a halálát. Hangsúlyozom, a legsúlyosabb büntetést érdemelte meg, és amit az elején mondtam, ha Magyarország... De hát ez a halálbüntetés. Én értem a játékot az eufémizmusokkal, de ez a halálbüntetés. Tehát amikor ön azt mondja, hogy ez abban az országban a halálbüntetés, hát ez Saddam Hussein halálát jelenti, abban a perben konkrétan. Most az a kérdés, hogy... Beszélgethetnénk esetleg azokról az esetekről, mondjuk az Egyesült Államok néhány államában, ahol egyetlen egy embernek a meggyilkolásáért halálra ítélnek és kivégeznek embereket? Beszélhetünk esetleg egy kicsit erről is? Beszélgessünk róla. Na, csak azért, mert akkor állítsuk a kettőt párhuzamba, tetszik tudni, hogy van egyszer egy ember, akinek a politikai rezsimje egyébként megfelelhetősen diktatórikus módon a saját lakossága ellen elég súlyos bűnöket követel. Például az, hogy... Mellesleg az Egyesült Államokkal való szövetségben egyébként, ezt tegyük hozzá, mert amikor ezeket a bűncselekményeket elkövették például a kurdokkal szemben, akkor az Egyesült Államok támogatta őket katonai harcászati eszközökkel, stb. Hogy fűzzük hozzá, tehát árnyaljuk egy kicsit ezt a képet, ez a roppant egyoldalúnak tűnő képet. Szeretném tenni azt, hogy annak az embernek a hatalmát, amikor megdöntötte egy nemzetközi koalíció, abban részt vett Magyarország, és igen, egy magyar fiatalember is a halálos sebet kapott, amikor merényletet követtek el az ellen a konvoj ellen, amelyben ő halott. Ön ezzel akarja nyilatkozatot igazolni? Tehát az ő halálával? Tehát azt gondolom, hogy az ő halála abban a háborúban... Árnyaljuk a képet azzal, hogy Magyarország részt vett abban a háborúban, amely háborúra való hivatkozás egyetlen egy bizonyítékkal nem lett megerősítve, sem Saddam Husseinnek az összefüggése az Al-Qaidával, kapcsolatai az Al-Qaidával, sem az, hogy Irak birtokolt volna akár tömegpusztító fegyvereket, atomfegyvereket, stb. Tehát így egy ilyen háborúban vettünk részt, és egy magyar fiatal még meg is halt. Emiatt önöknek szégyenkezniük kéne, nem pedig ezt felhozni, még ön hozza fel az érvelésében, hogy még egy magyar fiatal meg is halt. Pontosan én hozom fel, mert nem az a rendszer követte el a merényletet Magyarország katonája ellen, amely a Hussein hatalmát megdöntötte, hanem azok, akik Hussein támogatói. De bocsánatot kérek, még egyszer mondom, én nem örülök annak, és Magyarország nem örül annak, és nem üdvözölte Saddam Hussein kivégzését. Ezt szeretném nagyon hangsúlyosan leszögezni, ez is elhangzott a bevezetőben valahol, és ezt borzasztóan szeretném, hogyha nem így rögzülne a hallgatóknak az emlékezet. Én örülök, hogy ez sikerült pontosítani egy pillanatra, még belekapaszkodva abba a képbe, amit ön az árnyalás céljából hozott fel, tehát hogy például Amerikában több államban is olyan törvény van, ahol egyetlen egy gyilkosságért például az életével lehet fizetni egy embernek. Én azt gondolom, hogy ez nem... Én csak azt akarom mondani, hogy ez nem mérleg, tehát ez megint nem a mi mérlegelésünk kérdése. Szerintem az nem a mi mérlegelésünk kérdése, hogy Magyarországon az életszentség az benne van a törvényekben. Tehát benne van az, hogy az életet mindenáron védeni kell. Tehát ez szerintem semmilyen hivatal nem bírálhatja föl, hogy bár Amerikában olyan emberek kaptak halálbüntetést, akik csak egy gyilkosságot követtek el szemben Saddam Hussein-nel, ez pontosan ennek a gondolkodásnak a halála. Az életszentség azt jelenti, hogy semmilyen embertől nem vehető el az ő élete, még egy tömeggyilkos szörnyetektől se, és egyébként csak egy embert megölő embertől is, hogyha van egyáltalán a kettő között komolyabb különbség. Mellesleg tenném hozzá, hogyha jól tudom, akkor ön nem az Amerikai Egyesült Államok Külügyminisztériumának a szóvivője, hanem a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának a szóvivője. Tehát ne az amerikai törvénykezésre hivatkozzunk akkor, amikor iraki ítéleteket bírálunk el a magyar államnak a szemszögéből, illetve a magyar állam véleményt formál az ön szavaink keresztül. Ezzel szemben Magyarország szíveskedjen előírni bármely más országnak, hogy hogyan szíveskedjen ő a saját jogrendét alakítani, mert Magyarországon ez a közmorál, amely egyébként a jogban testesül meg, és amellyel egyébként szeretném hozzátenni a külügyminisztérium, én, de nem ez az, hogy én vagy a főszóvivő, ez nem érdekes, maga a külügyminiszter már hetekkel ezelőtt, amikor Saddamot először elítélték, akkor kifejtette, hogy Magyarország ellenzi a halálbüntetést. Értem, tehát akkor... De nincs jogunk arra, hogy megmondjuk, hogy egy másik államban hogy járjunk el, bocsánatot. Értem, nem tehát akkor... Nem vagyunk mi Isten kalapja, Végső kérdésként hadd tegyen fel önnek ezt, hogy ezt a kis, szerintem általam paradoxonnak tekinthető állítássort, ezt ő megerősíti-e, avagy cáfolja. Magyarországnak az a hivatalos álláspontja, hogy Saddam Hussein rászolgált a kiszabható legsúlyosabb büntetésre. A kiszabható legsúlyosabb büntetés halál, Saddam Hussein rászolgált a halálra. Ez a következtetési lánc, ez ön szerint logikailag helytálló vagy nem helytálló? Ez helytálló, ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ezt Magyarország üdvözölné a kivégzését. Tehát akkor Saddam Hussein rászolgált a halálra, de Magyarország nem üdvözli ezt. Igen? Nem ez hosszú. Tehát, hogyha megérdemli a legszigorúbb büntetés kiszabását, ez még nem jelenti azt, hogy ki is kell végezni. Mert mi hallottunk olyat, hogy kegyelmet gyakoroltak, hallottunk olyat, hogy megváltoztatják azt, mondjuk emberiességi okoknál fogva megváltoztatják a halálbüntetést valamilyen más formába. Tehát az, hogy a legsúlyosabb büntetést megérdemelte ez az ember, abban ugye egyetértünk. Aha, tehát akkor ön arról, jó, hát akkor viszont most várhatjuk a következő napokban Magyarország tiltakozását, hogy Saddam Hussein nem kapott kegyelmet. Értem, tehát akkor számíthatunk erre a nyilatkozatra, ugye? Nem, én ezt nem mondtam. De hát ezt mondta az imént, hogy... Ezt mondhatjuk a szavakat, de a lényegen ez nem változtat. Hát főleg Saddam számára nem nagyon. Magyarországon nem szeretjük. Jogunk fixálja, hogy nincs helye. A mi értékrendünk szerint a halálbüntetésnek. Más országokban más a jogrend. Én ezt elismerem, csak ne azt üdvözöljük, amit nem akarunk. Tehát ne a halálbüntetést üdvözöljük, hanem Saddam Husseinnek a politikai felelősségre vonás. Az európai morál szerint nem elfogadható a halállal való büntetés. Ezt mi elmondhatjuk, de nem írhatjuk elő senkinek, hogy ezt gyakorolja is. Mert még egyszer mondom, nem mi vagyunk a világ urai, hanem a világnak... Hanem az Egyesült Államok, akiknek a mi a csatlósai vagyunk. Így érti ezt? Vagy ez egy bonyolultabb összefüggés rendszerben értelmezendő ez a kérdés? Adjon a számban még más szavakat is esetleg. Nem értem pontosan. Tehát nem mi vagyunk a világ urai, hanem, csak hogy így fejezzük be a mondatot. A világ, hanem... hála Istennek és reményeim szerint nem lesz egyetlen ura. Mint ahogy reményeim szerint egyetlen országban is egyébként örülnénk, ha nem lennének diktátorok, pláne olyan diktátorok, mint amilyen Saddam Hussein volt. Polgár Viktor, külügyi szóvívő, nagyon szépen köszönjük a nyilatkozatát. Én is köszönöm, minden jó. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlett hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzletág teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásokét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. A stúdióban pedig SMS-eket olvasunk nektek. Mikor érem meg, hogy valaki kimondja végre, hogy az USA seggét nyaljuk? Igen, írja Zoli. Igazságos tárgyalás? Hány ügyvédje távozott, mert halálos fenyegetést kapott? Ja, ja. Így védeni valakit teljes becsülettel. De törvényes volt, törvényes volt. Nem volt igazságos, de törvényes. Valós az a védelem, amikor így védenek valakit? Egyébként van egy másik SMS, amik pont erre vonatkozik. Sziasztok, nem tudom, mennyire volt kúser az a per, ahol Hussein védőit sorra pusztították. Boldog a búj évet, írja Möri. 2003 óta 650 ezer ember halt meg erőszakos halállal Irakban. Az USA és csatlósai vezetőinek is kijár a legsúlyosabb büntetés. Írja az SMS író, és nehéz vitatkozni vele. Nem értek egyet Saddam kivégzésével. Ez az irakiak belügye, de, és ott az a de, mert kurdokat ismerek, akik örültek az ő kivégzésének. Az egyik kurd srác fél családját személyesen lőtte agyon. 2 éves kurd gyermeket sem kímélve. Tehát a kurdok örülnek, valamint Irán is újjong. Az élet szentsége a mi keresztény jelveinkben létezik, az arab világban másként fogják fel ezt. Jó, nem tudom, hogy milyen keresztény jelveink, amikor az Egyesült Államoknak a legkeresztényibb, meg legvallásosabb államaiban van halálbüntetés konkrétan. Másik az az, hogy Irán újjong, ahol homoszexuálisokat akasztanak, pusztán azért, mert homoszexuálisok. Tehát most olyan példákat hozunk, de tényleg, hogy az USA is örül, Irán is örül, tehát a világ legsötétebb, legborzalmasabb fél diktatúrái, fél demokráciái teszem hozzá, hiszen az Egyesült Államokról és Iránról is azt gondolom, hogy félig meddig demokratikusak tekintettel arra. Azért mi se nagyon kezdjünk elverni a belünket, a nagy demokratikus. Jó, pontot tartunk egyébként, semmi okunk nincs erre. Csak annyit akartam mondani, hogy szerintem jó dolog az, hogyha tiszteletben tartjuk más országok más véleményét, más elveit, amik mentén meghatározzák az életüket, de azért a magyar, legalább a magyar törvénykezés legyen egységes egy filozófiában, és ha az életszentséget elfogadtuk, mint ilyen közös filozófiát, akkor ezt úgy látná az ember a különböző hivataloktól képviselni, és nem rögtön elkezdenénk újongval örülni annak, hogy ez az elv például néhány országban sérül. Mondom, a Saddam az egy szörnyeteg volt. De egyébként teljesen oké, hogyha mi tiszteletben tartjuk más országoknak a szuverenitását, a saját jogalkalmazásukhoz, meg törvénykezésükhöz. Ez teljesen oké, de ne Irak legyen már erre a legjobb példa. Hol szuverén ország Irak, könyörgöm? Amerikai megszállás alatt áll, az amerikai, aki személy szerint segítenek hatalomra különböző csoportokat Irakon belül. Demokratikusan. Persze. Tehát pont ne Irak legyen már a példa, a legjobb példa arra, hogy milyen az, amikor egy ország gyakorolja a saját szuverenitását. És természetesen a szuverenitás első pillanatában Amerikának megmutatták a nagy trófeát. Gyerekek, itt van George Bushi, kirakhatja a vadászházába. Na igen, a másik meg az, hogy ha mi annyira tiszteljük más országok szuverenitását, akkor esetleg nem kellett volna csatlakozni az afganisztáni vérszivattyúhoz. Ott például volt egy ország, amelyik úgy gondolta, hogy egy saját a többi országtól, többi közép-keleti országtól különböző történeti fejlődési vonalat szeretne leírni. Hát ők voltak ezek a talibánok, hát azokat leverték, mint vaka poharat, mert hogy annyira tisztelték az ő autonómiájukat a saját jogfejlődésükben, a saját társadalom fejlődésük iránti tisztelet az itt is megnyilvánult. Van egy telefonunk. Halló, halló! Igen, jó estét kívánok! Jó estét! Kata vagyok. Csokolom! Én nekem az a véleményem, hogy néha nem ártana Magyarországon se egy-két ilyen kivégzés, mert azért van ez az elfajult dolog, ami itt van ebben az országban. Mi fajult el, és kiket kéne kivégezni? Semmiféle biztos. Egyszerűen nincs közbiztonság. Hát de tessék megmondani, hogy kit kéne kivégezni. Itt Magyarországon az élet nem élet? Egy ember élet nem ember? De kit kell kivégezni? Tehát, én hogy... nem azt mondtam, hogy hát kit ne, kell. Ne az életvédelmeinek érdekébe kezdjünk el kivégezni embereket, mert... mert az fiatal hangzik. Ez van magának családja fiatalember. Hogy ne lenne? És nem szeretném, ha őket bántanák, természetes, és nagyon ideges lennék, és hogyha ott lennék a tárgyaláson, én is azt kívánnám, hogy az a szemétláda az hajon meg kínok között. Ezért, hála Istennek, nem ülhetek ott a bíróság padján, vagy nem lehetek bíró, nem én dönthetek ennek az embernek a sorsa felett. Hála Istennek. Mindennek nagyon örülök, de ettől függetlenül az az elv, hogy más ember életét ne vehessük el, amiben egyszer... Én gyerekem, vagy az én családom élete is élet. Elnézést, az ön gyerekét megölték? Nem ölték meg. Még akkor miről beszélünk? Nem. Akkor miről de beszélünk? Van a környezetemben, akinek megölték, és 3 évvel megúszta a fiatal ember a szemétláda. Csak azért, mert ugye... De akkor ön szerint a 3 év az kevés, de miért beszélünk halálbüntetésről? Tehát ön szerint, ön jobban érezné magát, hogyha az a fiatalember, aki megölte, az 20 évet kapna, akkor ön miért nem a 20 év mellett érvel, miért a halál mellett? Nem. Én tudom, hogy ez most nagyon furcsán hangzik, de vagy bosszúállásnak tűnik, amit fogok most mondani, de ha azt a gyereket meg elüthette egy autó, aki belehalt, ott a helyszínen. Ja, ez egy autóbaleset volt? Igen. Aha, értem. Tehát történt egy autóbaleset, és ön, azt, aki azt az autót vezette, azt villamos székbe ültetné. Nem, én ugyanúgy megölném. Tehát eléállítaná egy autónak? Egy autó eléállítaná. Hogy alálökném egy autó alá, igen. Értem. És, és várjunk csak, ön alálökné egy autónak. Csak hogy akkor ön gyilkossá válna, és ilyen módon ön is büntethető lenne gyilkosságért, ezek után önt is valaki alálökné egy autónak. Csak hogy aztán azt, aki önt alálökte egy autónak, azt is alá kéne lökni egyébként egy autónak. Azokban az országokban, ahol halálbüntetés van, pont egyébként ilyen mentességet kapnak ezek a hóhérok egyébként. Hát persze. Világos. Tehát ők elkövetik ezt a bűncselekményt. Az államnak szabad ölni, mert az állam fenntartja magának ezt a jogot, de másnak nem, ugye? Hát ez az. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott minket. Van egy másik telefonunk is? Nincsen másik telefonunk, mert csak volt, de letette az illető. Azért én arra biztatom, hogy hívjon minket újra a 22-34-88-1-es telefonszámon. A 06-30-30-30-88-1-es SMS számra érkezett SMS-eket olvasom. Halihó, milyen alapon állítják, hogy az európai morállal nem összeegyeztethető a halálbüntetés? Maximum a saját magatokéval nem. Szerintem pedig a jogrendünk legnagyobb hiányossága, írja Zotya. Hát az európai, tehát Európában azért létezik egy úgynevezett jogharmonizáció, és ennek jegyében a halálbüntetés az nem szerepel a terítéken, legalábbis az én legfrissebb ismereteim szerint. Haló? Szép jó napot, én Tóthárkodók is. Annyit szólnék hozzá, ez a halálbüntetés... Le kéne halkítani a rádiókészüléket. Lehalkítottam, hogy elég akadémikus vitákat folytatnak itt arról, hogy most halálbüntetés legyen, vagy ne legyen. Egyetlen egy fontos dolog lenne... Ez szerencsére nem kérdés. Nem kérdés. Egyetlen egy kérdés van csak, hogy az elkövetett bűnnel arányos büntetésnek kellene lennie. Ez nagyon is aktuális ez a kérdés, és ez ígyben tényleg sok hiányosság van. Mi történne, ha valakinek elüti mondjuk a gyerekét egy részeg, aki részegen vezetett, és kap 3 évet? Elvette egy életet, és ezt 3 évvel ugye szankcionálták, igaz? Vagy engedje meg, hogy egy kicsit kiterjesszem az ön kérdését. Hát volt itt azért szebbügy is, hát volt itt aztán adócsalás, a többi sikkasztás, ott egészen szépen meg lehetett úszni dolgokat. Jó, tehát a büntetés mértéke tényleg... Adócsalás, vannak dolgok, tehát ez egy olyan dolog, hogy akkor igaz ez, amit mondanak az egész dologgal kapcsolatban, hogy halálbüntetés kell, nem kell, hogy kell, mint kell, hogyha az egész társadalom olyan mentális szinten állna, hogy egyáltalán nem is vetődhetne föl a kérdés, hogy legyen-e halálbüntetés, vagy ne legyen, mert nem követnek el olyan bűnöket, amivel szemben a halálbüntetés az egyetlen retorzió, vagy esetleg a tényleges életfogytig való elzárás. De várjunk csak egy pillanatra, Az történik, hogy olyan bűnöket követnek el azért, mert nincs vele szemben erős büntetés, amelyekért minden jó érzési embernek a szemet szemért fogad fogért elve. De valaki mondjuk elnéz egy kressztáblát, és gyorsan hajt, és ez valakinek az életébe kerül, ön egy életre lecsukná az illetőt? Lecsuknám egy életre. De hát nem arról van szó, hogy ebben az esetben ő elkövetett egy kihágást. Ennek a kihágásnak lett egy súlyos következménye. Meghalt egy ember, és akkor ebben a helyzetben az a teendő, hogy ezt az embert, amellett, hogy szankcionáljuk, amellett visszavezessük úgy a társadalomba, hogy többé ezt ne kövesse el? nagyon egyszerű. Működne ez a dolog abban az gyors hajtásos. Ez egy nagyon egyszerű. Aki gyors hajtást követel, tehát megy mondjuk, én láttam egy olyan balesetet, aminél olyan hát meg se tudták mérni a féknyomot. Tehát egy ilyen megmérték, de ilyen 60 méter környékén volt. Tehát olyan 120 körül mehetett egy 50-es táblánál. Balesetnél egy olyan történés volt, hogy én akkor vettem észre, néztem, hogy valami történt, ezt csak azt látom, hogy leszakadt lábban az úton. Álló helyzetben letépte a hölgynek a lábát, széttrancsírozta. Na most, ilyenkor, ha valaki 120-szal elkövet egy ilyet, akkor azt mondjuk, hogy ez baleset. Egy pillanat. Az a baj, hogy ilyenkor azt mondják, hogy baleset. Amikor ő szánt szándékkal túllépett minden... Nem szánt szándékkal csonkolta le azt a hölgyet. Az baleset volt, ő elkövetett. Nem szánt szándékkal gyilkolta meg. Ez, amit sokszor hallgatom. Várjunk. Egy nagyon akadémikus beszél, mindig belefut abba, hogy elviszi az egészet egy ilyen... nem tudom hirtelen megfogalmazni. Nagyon belebonyolítja az egész beszélgetésbe. Pedig olyan egyszerű. Egyszerűen csak szemet szemért, fogad fogja. Belevisz a dolgok. Nagyon egyszerű. Egyetlen egy dolog van. Történik egy valamilyen cselekedet, amit szánszándékkal követnek el. Tehát vegyük azt, hogy ment 120-szal. De mit követett el szándékkal? A sebesség átlépés, vagy a csonkolást? Ezt kell megérteni. Ha én darukezelő vagyok, és szándékkal magasabb súlyt viszek, mint amennyit a daru elbír, a daru fölborul, ráesik 400 emberre, akkor én szándékkal 400 embert akartam megölni, vagy szándékkal több súlyt vittem, mint amennyit akartam. Ez gondatlanságból elkövetett emberülésnek hívják, és nem gyilkosságnak. Tehát egy pillanat, ne újabb és újabb példákat hozzunk fel, meg ne arról beszélgessünk, hogy én hogyan veszek el a részletekben, hanem szerintem arról próbáljunk meg beszélni, hogy mi a célja, mi a feladata, mi a funkciója az igazságszolgáltatásnak. Szerintem pontosan nem az, hogy visszavezessünk valakit mindenáron a rendszerbe, hanem két célja van szerintem. Egy a megelőzés, és egy, amikor már megtörtént valami, akkor azokat, akik alkalmasak rá, azt oké, vezessük vissza, de... De aki 120-szal vezet, az nem alkalmas rá. Ön ezt most kimeri jelenteni, hogy aki 120-szal autót vezet, az nem alkalmas rá, az zárják el egy életre. Ezt most ön kijelenti, ugye? Nem, én azt jelentem ki, ha valaki 120-szal vezet, és valakit megöl, akkor nem azt kell figyelembe venni, nem kell szétvenni a kettőt egymástól. Tehát ha ő megy 50-nel, nem tud megölni senkit. Egyszerűen 50-nel, tudom, azt mondják, hogy ha 50-nel valakit elütök, akkor biztos meghal. Ez nem igaz, 300 000 kilométert vezettem eddig mindösszesen. 50-nel, ha valaki betartja az 50-es sebességhatárt, hogy maximum... És ki tartja be Budapesten az 50-es sebességhatárt, arra vagyok kíváncsi, ön szerint hányan tartja? 10 autóvezetőből hány tartja be Budapesten? Én betartom, nagyon egyszerű oknál fogva, mert az évek folyamán rájöttem, hogy 80-nal se, semmilyen se, egyszerűen... Hát ha ön lenne az igazságügyminiszter Magyarországon, akkor a börtönök, az a lakótelepek lennének a börtönök, és oda lennének bezárva az emberek, tehát kerületek telnének meg fegyencekkel. Na, akkor uram, mondok önnek egy másik példát. Én egy repülőgép szerelő cégnek vagyok a technikusa, rosszul húzom meg az anyát, a repülőgép lezuhan, meghal 700 ember. Az megint nem jó. Miért nem jó? Ugyanaz a helyzet. Tehát akkor engem meg kell ölni 800-szor, vagy mi a jó megoldás? A repülőgép szerelő kivette volna azt a csavart. Igen. Akkor ő szándékkal követett el valamit. De ha nem rosszul húzza meg a csavart figyelmetlenségből, mert figyelmetlenség, igen. De 120-szal menni nem lehet figyelmetlenségből. És ezeket ön minden egyes hibájánál, tehát ma fölkelt és elkövetett mondjuk 5 hibát, én elkövettem 80-at, csak úgy a példakedvér, mindegyiknél meg tudja ítélni, hogy ezt figyelmetlenségből csináltam, ezt szándékosan rossz helyre raktam a papucsomat, azért nem találtam, viszont a WC-papírt azt azért téptem félbe, mert az hiba volt, és nem szándékos. Nagyon egyszerű oknál fogva, nem azért nincs Magyarországon halálbüntetés, mert mi annyira liberálisok vagyunk, meg annyira emelkedett, meg annyira magas intelligenciával bír a magyar nép, vagy a Magyarország gyűlés, mert az országgyűlés nem egészen nagyoknál fogva. Azért, mert Magyarországon már egyszer volt egy olyan diktatórikus rezsim, ahol embereket azért öltek meg, mert másokat esetleg megöltek, hanem politikai indokokkal azért, mert nem értett szóban egyet valamit. Uram, megenged nekem öt összefüggő mondatból álló fejtést? Igen. Én nem. Nagyon köszönöm. Tehát szerintem nem azt kéne vizsgálni, hogy hogyan büntessünk valakit egy bűnért, tehát az a bűn és bűnhődés mértékének a, hogy mondjam, ez justícia istenre tartozik. Szerintem inkább azt kéne vizsgálnunk, mert hogy tulajdonképpen erre kapja az állam, meg erre kapják a bíróságok a felhatalmazást, hogy hogyan védjék meg a közösséget azoktól, akik veszélyeztetik azt. Igen. Tehát a közösség védelméről kell, hogy szóljon ez a dolog, nem pedig az egyén büntetéséről. Na most, hogyha a közösség védelme a célunk, akkor a halálbüntetés értelmetlen. Tekintettel, hogy a közösséget egy életfogytiglani ítélettel, még a legsúlyosabb bűnök esetén, még tömeggyilkosságok, sorozatgyilkosságok esetén is meg lehet védeni egy életfogytiglannal, hiszen az az ember, sőt, létezik olyan, hogy halmozott büntetés, tehát lehet 300 évet is kapni, ad abszurdum. Megengedő, hogy végigmondjam? Ebben az esetben elszigeteltük az illetőt egyszer is mindenkor, akárcsak ha kivégeztük volna, mégse végeztük ki. Na már most, hogyha nekem az a célom, hogy egy embert, aki krónikus gyorshajtó, 120-szal repeszt és embereket öl meg ezáltal, el akarom szigetelni attól, egyszer is mindenkorra végleg, hogy ő valaha az életben hasonló veszélyt jelenthessen, akkor mondjuk egy életre be kell vonni a jogosítványát, és akkor megszűnt ez a veszély. Ön azt akarja, hogy az illető meghalljon. Tehát önnek a személyes indulata nem arra vonatkozik, hogy az embereket megvédelmezze, hanem hogy az illetőt megbüntesse. Szerintem ebben van a lényeges különbség, ha érti, mire gondolok. Én nem ezt mondtam. Nem mondtam, hogy meghaljon. Legyen arányos a büntetés. De ha megölt valakit, akkor haljon meg? Hát de az az arányos. Hát megölte azt a hölgyet, az az illető, aki kilóhusszal repesztett. Akkor őt nagyon egyszerű. Ez két, ugyanúgy szétkelve, nagyon egyszerű. Aha, tehát tépjék le a lábát és hagyják elvérezni, erről beszél. Hát ez az arányos, nem? Ha megy valaki 120-szal és elgázol valakit, ő szánszándékkal gyorsan hajtott, aminek tudta jó következményét. Azt is akár, hogy képtelen lesz megállni egy ilyen esetben. Tehát 120-szal az egy olyan sebesség, ha valaki így megy, hogy ha valaki lelép a járdáról teljesen szabályosan, egy átlagos gyalogos nem tudja fölmérni, hogy 120-szal milyen gyorsan ér oda. Nem tudja. Tehát ez nem úgy van. Én, aki vezetek, én is, amikor látom, hogy marha gyorsan jön, én persze nem lépek le, mert én még fölmérem, mert én vezetek autót, de olyan, aki sose vezet, fogalma nincs. De idős néni át se tud menni az úton. Tehát, hogyha valaki megy 120-szal és leszedi őt a trafipax, akkor elveszik a jogosítványát egy életre, mert ő notorius gyorshajtó. Ha viszont 120-szal megy, és még mellé még meg is öl valakit, akkor azt mondják, az lenne az arányos, hogy igen, de nem elég, hogy a jogosítványodat el kell, hogy vegyük, mert most már hanem még be is zárunk, nem 3 évre, hanem arányosan azzal, amit elkövettél. Az mit jelent? Az mit jelent? Most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit jelent. Például a kokáért nagyon arányos büntetés lenne egy olyan, hogy mondjuk elgázol egy családfenntartót egy ilyen, akkor az embert, aki ezt megtette, kötelezik arra, hogy azt a családot egész addig, ameddig kell, eltartsa. De ha nem a családfenntartót üti el? Ha elütötte a gyereket, akkor ezzel arányosan valami, akkor bezárjuk. Tehát ezeket be lehet, nem? Tehát a gyerek az kevesebbet ér, mint egy családfenntartó. Várjunk csak, de nem az kéne, hogyha elüt egy gyereket, akkor... Pontosan olyan, mint amikor megtörtént az a baleset az egyik ismert énekessel, aki gyorsan hajtott, záróvonalon áthajtott, szembesában... Császár előd, igen. Nem mondom, teljesen mindegy. És mi történt a bíróságon? Nem összevonták, tehát nem azt mondták, hogy azért következett be a baleset, mert gyorsan hajtott, mert átjött a záróvonalat és szembe ment a forgalommal, hanem különbették az egészet, és a végén még kiderült, hogy a rendőr volt a hibás. De ha megöl egy gyereket, akkor nem a gyerekét kéne elvenni? Nem. Az kevesebbet ér, mint kiderült. Nem, a családfenntartó sokkal többet ér, mint egy gyerek. Azért az ilyen, tehát ez, amikor most így ironikusan arról beszélgettünk, hogy ki ér, mennyit ér. Hát ön kezdte el meghatározni a dolgokat. Én csak az ön logikáját követem. Jó, én értem, de ön másban... Nem mondhatom azt, hogy tartsa el a családot utána, mert nem családfenntartó. Én egy példát... De várjunk csak... Megölte ezt a gyereket, mert elütötte. Mert egy 30-as táblánál 90-nel közlekedett, és kiszaladt egy lakópihenővezetben egy gyerek elé, mert ugye azt sem veszi figyelembe, hogy lakópihenővezetben bárhol mehet egy gyerek. Én azért a kocsik autókra izélek, most azért arra hegyezem ki, mert ez egy nagyon olyan példa, hogy mindenkit érint. Vadul vezetnek a magyarok, mint az állatok, de ez azért van, mert soha nincsen szankcionálása a komoly dolgoknak. Tehát egy országban, ha azért következnek be súlyos bűncselekmények, mert már a kicsikért sem jár semmi. Néze uram, nálunk a nagyokért se jár semmi, az az ember, aki meglop valakit 3 milliárd forintra csődbe juttat, mit tudom én, 15 embert, akiknek az élete innentől kezdve romhalmaz, elárverezik a házukat a fejük fölül, emiatt összeroppanak és öngyilkosok lesznek, és ezek után kapnak alacsony büntetést, akkor miről, tehát vannak konkrét példák, amikről beszélhetünk. Magyarországon van egy, tehát ez a típusú liberális gondolkodásmód, hogy semmiért, soha semmit. Ez abban is gyökerezik, hogy pontosan a törvényhozók azért hoznak ilyen laza törvényeket, mert ők is tudják, sőt, nagyon jól tudják, hogy ők bele fognak kerülni. Hány politikusunk került olyan súlyos balesetbe, ahol első körben kiderült, hogy ők hunyók, után a második körben az út volt rossz helyen. Tehát, hát egy politikus ritkán, főleg a képviselő ritkán üti meg a bokáját, ugye a mentelmi jog miatt, de most ebben nem belemenve. Egyébként Magyarországon azért alacsonyak, amennyire én ennek a dolognak a logikáját vissza tudom adni, ez nem lesz teljesen pontos. Azért alacsonyak a büntetési tételek, mert még ez, tehát tehát még ez provokálja legkevésbé a bűnő, hogy mondjam ezt az egészet, tehát még az alacsony büntetési tételeket még be lehet tartani. Következőről van szó, hogyha én halálbüntetést vezetek be, van egy gyilkosom, aki emberrablással kezdett, aztán túlszejtés lesz, aztán véletlenül lelőtte az egyik túszát a érzelmileg túlfűtve, onnantól kezdve, ha a halálbüntetés van, neki mindegy. Tehát ő neki teljesen mindegy, hogy egyért hal-e meg, vagy többért. Tehát onnantól kezdve ő öldöklő monster lesz, igen, aki kinyírja az összeset, aki szembe jön, és még az utolsó leheletével is a műanyag pálcikát megpróbálja az őt letartóztató rendőr szemébe szúrni. Igen, ez igaz, hogy igen, van a minden mindegy kategória, de annak most is ugyanez a hozzáállása. Ez ugyanúgy bemegy a Móri bankba, és lemészárol mindenkit a minden mindegynek. Ez a hozzáállása, ez a bűnözői rétegnek, vagy az ad abszurdum az ilyen mentalitású emberek, ez egy nagyon kicsi százalék. Ez mindig is fönnáll, még akkor is, ha tudja, hogy meghal, vagy nem hal meg, vagy becsukják, vagy valami. A különböző büntetési tételeknek ott lenne visszatartó ereje, nem azokkal az embereknek kell ilyen visszatartó erőt adni, akik mentálisan, szellemileg föl tudják fogni, hogy mit nem kell elkövetnem, mi az, amit nem kell megcsinálnom, tehát akik betartják a szabályokat, hanem pontosan azoknak, akik azt mondják, hogy még beülhetek a kocsiba mondjuk 5 sör után, mert én bírom. Tehát az ilyen típusú embereknek kell egy visszatartó erő, nem azoknak, akiknek minden mindegy. És nekik a halálbüntetés visszaállítás... Én ezt szóval nem mondtam, a halálbüntetés. Akkor induljuk el az elejéről. Ön ellenzi, vagy támogatja a halálbüntetést? Hogy is mondja? Én nem mondom ki azt, hogy igen vagy nem. Nem mondhatom ki. Hát nehéz ez ügyben egyébként. Lehet mondani, hogy kicsit meghalsz, kicsit halálra ítélek. Ez érdekes, hogy az a témánk, hogy halálbüntetés vagy sem. Ön betelefonál egy roppant határozott véleménnyel ebbe az ügybe. Nagyon-nagyon határozottan állást foglal. Majd amikor megkérdezzük, hogy halálbüntetés vagy sem, hiszen végül is ez a műsorunk témája, hogy Saddam Hussein kapcsán felvetettük, akkor ön azt mondja, hogy ön nem foglal állást. Ebben nagyon egyetértettem az egész beszélgetéssel, hogy az egész Saddam Hussein féle halálbüntetés. Csak ha jól értettem, ön szerette volna felhívni a figyelmünket arra, hogy Magyarországon a büntetési tételek nem kellően szigorúak, ebbe egyébként jó részt egyetem. A büntetést azt nem támogatnám ilyen szinten sem, tehát nagyon egyszerű oknál fogva, mert tényleg Istent játszani nem lehet. Hát egyetértünk szegről végről. A szigorú büntetést, tehát zárjuk be úgy, ahogy kell, hogyha olyat követett el. Tehát nem 3 évet kap, meg másfél felfüggesztettet, meg meglépek előle, mint a lányfalui, aki legázolta a nagymamát a buszmegállóba, aztán hazament írót. Én azt javaslom, hogy most búcsúzzunk el egymástól, mert már majdnem egyetértünk. Tehát, hogy most valami ihletett pillanat beütött, és így majdnem közösek az álláspontjaink. Jó, rendben. Köszönjük a telefont. Viszont hallásra. Néhány SMS. Elegem van az értetlenségetekből, írja Bunda Peti. Világosíts fel minket, Peti, miben voltunk értetlenek? Szerintem a magyarok megbolondultak. 56 után halálbüntetés? Kérdezi anarchista teljes joggal. Milyen iraki törvények alapján ítélték el Saddam Husseint, amit ő hozott? Esetleg visszamenőleg csináltak törvényt? Ez is érdekes, mert hogy a törvények azok mindig a bűncselekmény elkövetésének az időpontjára vonatkoznak, nem pedig a büntetésnek az időpontjára. Tehát amikor Saddam Hussein ezeket a büntetéseket elkövette, akkor a Saddam Hussein féle törvények voltak életben. Persze léteznek úgynevezett nemzetközi törvények, meg létezik ilyen, hogy nemzetközi jog, de hát ez nem ez nemzetközi bíróság volt. ez egy iraki bíróság volt. Tehát most, hogyha Hágában kérték volna számon, vagy valamiféle nemzetközi fórumon kérték volna számon Saddam Husseint, akkor lehetne mondani, hogy létezik olyan törvényi felhatalmazás, amely alapján eljárhatnak a bírák. Hát úgy lehet, hogy a nagy hóhér, akit most akasztottak, az arra nem tudott eléggé figyelni, hogy a saját törvényei szerint elkaphatatlan legyen. Figyeljél, ha valakit ki akarnak végezni, azt kivégzik. Az meg fogja kapni. Léteztek és léteznek is koncepciós perek világszerte, és én nem mondom, hogy ne lett volna egy vérszomjas diktátor Saddam Hussein, pusztán csak arról beszélek, hogy egy olyan per, ahol valamiféle halálos baleset éri Saddam Hussein védőjét, aztán a másik védőjét is, és aztán pedig meg lehet nézni, hogy ki lesz az, aki vállalja annak az embernek a védelmét, hogyha életben akar maradni. Milyen érdekes per az ilyen. Amikor másként fogalmazok... Igen. Nem tudom, hogy ez mit jelent. Ja, hogy amikor másként fogalmaz Peti, akkor magyarázzuk mi őt értetlenül félre. Ismerek viszont olyan esetet, az illető nyereségvágyból torkát elvágva gyilkolt, 8 évvel megúszta. Borzalmas az autóbaleset, de nehogy összekeverjük azzal, aki rabolva, vagy mint azt a felgyújtott 18 éves lányt felgyújtotta. Mert az is más elbírálás alá esik. Idegességemben bocs, hogy rosszul fogalmazok. Na jó, hát nyilvánvalóan más. Tehát szerintem is a szándékosságot ne tételezzük fel ott, ahol valaki 120-szal nyomja a gázt, bár szándékosan nyomja 120-szal a gázt. Talán érthető, talán nem. Minden esetre most jönnek a hírek után pedig jövünk mi vissza. Aztán még foglalkozunk Saddam Husseinnel, ugyanis van itt még néhány aspektus, amelyet nem vizsgáltunk eddig. Ti viszont szándékosan írjatok nekünk SMS-t a 06-30-30-30-88-1-re. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A mai napon hivatalosan is bejelentették, hogy a felgyülemlett hiányra való tekintettel a Demokrácia Részvénytársaság nagyfokú karcsúsításba kezdett. Számos üzletág teljes felszámolását tervezik, olyan korábban jól csengő szolgáltatásokét, mint az emberi jogok, a közegészségügy, a független média vagy a népszuverenitás ágazata. Az alkalmazottak 20-25%-ának elbocsátását és 3 éves bérbefagyasztását irányozza elő a bejelentett program. A piac megnyugodott, a részvényindex meredeken emelkedik. Most stúdió. Hú, mennyi SMS-ünk van, te jó Isten, Atya Úristen. Hajrá, az új évben szükség van a gondolkodásotokra, jó úton vagytok. Köszönjük szépen. Hú. Szerintem ti képviselitek egyedül az országban a számonkérő riporter típust. Ennek a külügyisnek is jól beolvastatok, csak így tovább. Köszönjük. Ez az ítélkezés jellemző az önmagát értelmiséginek tartó überelméleti kibicekre. Belehalt a sérüléseibe, akit elgázoltam. Ne tapasztalja meg senki, de ne is ossza az észt. Gondolom, az arc nagyon törvénytisztelő. Ne ítélkezz, hogy ne ítéltes. Mit mond neki? Üdv nektek, Tamás, aki Zsolt is. Magyarul mi úgy ítélkezünk, mint Uber elméleti... Nem, szerintem betelefonálóra vonatkozott, okay. Nekünk pedig üdv. Köszönjük. Tehát úgy érzem, hogy talán így értelmezem jól azt, ami elhangzott, de hogyha nem, akkor várjuk Zsoltot, aki mellesleg Tamás is, hogy helyesbítsen. Az már volt, hogy azért nem jó a halálbüntetés, mert jóvá tehetetlen? Ha például kiderül, hogy mégis ártatlan volt a vádlott. Nem, hát, de igen. Fontos érv. Ez egy fontos érv. Legyetek konkrétak. Mi lenne a 10 éves lányt megerőszakoló, majd felgyújtó egyén számotokra elfogadható büntetése? Számomra 500 év életfogytiga. Vagy a Széchenyi ökör, aki a megerőszakolt lányt félájultá verte, majd beledobta egy pöcegödörbe. Ugyanannyi, 500 év. Hát én nem valószínű, hogy az ilyen bestiális bűnözőket kiengedném, de az sem valószínű, hogy olyan körülmények között tartanám őket fogva, mint amilyenek a magyar börtönviszonyok. Tehát nem azt tartom az igazságszolgáltatás feladatának, hogy ezeket az embereket megbüntesse. Tehát, hogy ki mérje patika mérlegen, főleg azért, mert nem látom a kezükben ezt a fajta mérleget, ezt a pontosságú mérleget, meg ezt az ítélethozatali morált így a szemükben csillogni. Tehát ne a fájdalom értékével sáfárkodjanak, hanem próbálják meg a társadalmat a lehető legnagyobb biztonságba tartani. Azokat az embereket, akik veszélyt jelentenek rájuk, azokat nem közéjük enged. Na, hát itt hála Istennek van itt valaki a stúdióban, aki ki is tudja fejezni azt, amit én próbálok. Hello, Demokrácia RT, vagytok, vagy már megint más műsorsávban mozgatott titeket a piac? Kérdezi TT vagyunk. Reméljük, hogy még egy darabig. Ennyi RT jelleggel. Szevasztok, ha egy családtagod a szemed láttára megölnék, valószínűleg olyat tenni, amit egy nap múlva már nem. Kíváncsi volnék a halálbüntetés visszaállítását szorgalmazók, mit tennének ilyen esetben, ha lehetőséget kapnának az önbíráskodásra. Szerintem beszarnának, mert azért embertől is saját kézzel, az egy picit más, mint pofázni, írja Ati. Robi, veled is egyetértek. Mert Amerika ne játssza a világ csendőrét, ezt aláírom. Humanista vagyok, mégis nem ellenezném a halálbüntetést. A móri gyilkosokkal, az előre megfontolt gyilkosokkal szemben, ám soha nem politikailag másképp gondolkodókkal szemben. Nincs visszatartó erő a valós gyilkosokkal szemben. Hát szociológiai vizsgálatok igazolják, hogy nem visszatartó erő a halálbüntetés. Amikor a bűncselekményt valaki elköveti, akkor nem abból indul ki, hogy elfogják. Abból indul ki, hogy megússza. Minden esetben ezért onnan már, hogy elfogják, és mi lesz a következmény, már nem gondolkodik. Tehát odáig már nem gondolkodik, abból indul ki, hogy megússza. Arról az aggályról nem is beszélve, hogy egy ügyesen szerkesztett politikai diktatúra az a politikai ellenfeleit, ha jól csinálja, akkor nem politikai indokok miatt ítéli, hanem talál megfelelő emberi, tehát rábizonyítja mondjuk a gyilkosságot, vagy stb. Na hát igen. Bogitól. Sziasztok, írja Bogi. Akik egy egész nemzetet megnyomorítottak, felelős döntéshozói irányítási pozíciókban, róluk hogy kell vélekednünk? Itt működik az igazságszolgáltatás, vajon? Frászt, vajon miből táplálkoznak erkölcsileg ezek az egyedek? Abból, hogy a jogrend, a törvény ezt megengedi? Írja Bogi Imre. Hát úgy tűnik. Úgy tűnik. Egyébként itt megint nem csak a jogrendről van szó, hanem arról, hogy a társadalom milyen szabályokat tud kikövetelni magának, és az, hogy Magyarországon nagyon komoly politikai cselekmények, amik nagyon sok embernek a hétköznapjait változtatták meg magyarul, hogy Magyarország megint eladósodott, azok ilyen típusú felelősségre vonás nélkül maradtak, például az elég sok indulatot generált, hogy láthattuk is. Halló, halló! Szervusztok! Tegeződhetünk? Tegyük! Köszönjük! Jó, köszönöm szépen! A következő, én nekem csak egy kérdésem lenne, hogy mi a véleményetek egy dologról, ha már a halálbüntetésnél tartunk. Ki vele? Én kínéltem az USA-ban 4,5 évig. És nagyon sok államban a fegyverviselést nagyon-nagyon racionálisnak tartják. Elég szabadon lehet, ilyen kóboly tenyészetek vannak. Mindenkinél lehet megfelelő kaliber, stb. Uh-huh. A halálbüntetés révén nekem az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen pro és kontra a következő helyzet áll fel, hogyha magát a szituációt nézzük. Van egy ember, aki elkövet egy törvény ellenes cselekmény, aminek a súlya, illetve bocsánat, a besorolása egy bizonyos büntetés szab ki a bíróság, ha ezt az illetőt elkapják. Igen. Most ugye arról beszélünk, hogy ha valaki mondjuk ellop egy cukortartót a Tesco-ba, akkor kap érte x hónapot. Ha valaki már egy jippet lop el, akkor más, és ha valaki úgy lop el egy jippet, hogy megöli a tulajdonosát, az megint más. Most ez mind az államnak a precedense az, hogy az állam ezért ő megbünteti az állampolgárát, aki a törvényeket nem tartotta be. Amerikában, a bizonyos államainkban, Austinban, Texasban voltam sokáig, a döntést a polgár, állampolgár kezében van. A következőképpen van egy jogosítvány, ami a személyigazolványként visszolgál, egy erkölcsi bizonyítványt kének, ami a rendőrségnél másodpercek alatt 5 dollárért megkapható, bemész és veszel egy 42 mm-es magnum pisztolyt, amivel ha valakit hátba lősz, akkor elrepül 8 méter. 45-ös. Ez legendás, a 45-ös magnum. A 45-össel hazamész, benn vagy a lakásod, de semmi gond nincs. Jön egy ember símaszba, és el akarja vinni a kerti törpédet. De most komolyan. Fogod, és belelőtt, és a fazomból tészta szűrő lesz. Uh-huh. És te utána bebizonyítod azt, hogy ő igazából a feleséged életére tört, és ennek megfelelő büntetési tételt szabtad ki rá, vagy... Hiszen megsértette a magántulajdon szentségét. Megsértette a magántulajdonot, el akarta vinni a kerti törpét, és nála is volt valami spájcer. Viszont el kell, hogy mondjam nektek, és ez hiába hangzik viccesnek, így van, bent a fiókodban, a súglódban, símaszból 40 darab van. Rá kell majd húznod mindig az ember fejére, ha esetleg nem volt rajta, mert hogy akkor így teljesen korrigálva van az esemény, és még azt is elárulom, akár hiszetek, akár nem, hogy egy ilyen másik fegyver is van, amit úgy bele lehet kenni a kezébe, ha arról van szó, hogy a spájcer nem elég mérvadó. Magyarul annyit szerettem volna kérdezésük, hogy be is fejezem, hogy ha az állampolgár kezébe van adva a döntés, és itt sokan vitatkoztak arról, hogy milyen súlyú büntetés jár, milyen súlyú cselekményért. Igen. Miért, ha valaki betör ott egy házba, és lelövik, még nem is vitte semmit, és már megvan halva az ember. Tehát Ez is ehhez tartozik, nem? Hogy szerintem az állampolgárok egyénenként nem alkalmasak, vagy hogy mondjam, egyénenként nem alkalmasak arra, főleg nem egy érzelmileg elősen túlfűtött helyzetben, hogy eldöntsék, hogy mi a megfelelő büntetés. Szerintem. Az Egyesült Államokban ez azért alakult így, mert az Egyesült Államoknak az társadalom fejlődése, államszervezeti fejlődése nagyon-nagyon nem állt, nagyon-nagyon sokáig. Hát ez ugye ez a western filmeknek az alaphelyzete. Az Indiát le kellett lőni. Nem állt azon a szinten, hogy megvédje a lakosságot. Tehát az állam ott átruházta az egyénre az önvédelemnek a jogát. Tehát ott egy szűkebb társadalmi szerződés lett kötve, mint itt Európában. Ezért az állam gyakorlatilag átruházta az önvédelem, a tulajdonvédelem jogát az egyénre. Ezért van fegyverviselési példát. Engedélyük. Nekem senki nem mondta, mielőtt kimentem volna, hogy hogy kell viselkednem, ha igazoltad a fel. A következő történt. Valóban 15 mérfölddel többen mentem, mint kellett volna lakod. Így van. Mögén beállt a rendőrautó, körülbelül 5 percet ültem benne, amikor kiszállt a faszi, mert ugye fölírt az adataimat, meg minden, leállt a rádió, kiszállt, és a következő történt. Mondta, hogy legyen szíves, adja oda a vezetői engedélyét, ami történetesen a kesztyűtartóba volt. Minden kérdezés nélkül benyúltam a kesztyűtartóba, és egy hideg vasat éreztem a fejemnél, komolyan. És ott volt a Remington pisztoly, és azt mondta, uram, maga honnan jött? Mondom, Magyarországon, hát nézze, mindig mondja, hogy mit csinál, mert úgy lelövöd, mint a szar. Maga ne nyúlkálj az autójába össze-vissza, mondja, hogy igen, hát ezt tudjuk, hogy így megy. Hát nem egy és nem két... A rendőr is simán lelőhet. Világos, persze, de a rendőr még sokkal inkább. Hát nem egy és nem kettő olyan autóvezető hal meg havi rendszerességgel az Egyesült Államoknak ezekben az államaiban, akinek a kezében nem hogy fegyver, hát az irat, amit éppen kért tőle a rendőr, az van. Tehát irattal a kezükben loncsan szét a fejük. Jó, egy kicsit hagyóponáljak, azért ez amellett, hogy nagyon a hétköznapokban borzasztó, gonoszul és kegyetlenül tud működni, azért szembe avval, ami Magyarországon történt, ahol úgy játszik, hogy nincs eljárási kód. Tehát az emberek, a rendőrök a megfelelő dühük és vérmérsékletük szerint rúgtak, ütöttek embereket, sóztak a fejükre, földön fetrengőbe rúgdostak, stb. Ez a legjó szándékúbb értelmezés egyébként. Megpróbálom azt nem feltételezni, hogy ez tudatos volt. Szóval azért ennél jobb az, hogyha van egy eljárási kód, az ember bizonyos szabályokat kikövetel a rendőrségtől. Egy koreográfiát. Ami az állampolgárok védelmét is biztosítja. Láttatok már ilyen bőrtáskát, amit az emberek az övükön hordanak a jobb oldalon, egy ilyen szittya táska. Igen. Nem vagyok egy bankban, és ott volt bent, ahogy hívjákom, a Citibank kártyám. Igen. És akkor rám került a sor, kinyitottam ezt a bőrszütyőt, és már kaptam, és úgy rántott félre a biztonságot, bilincsel a kezemen, a mai napig megvan a nyomon, meg tudnám bárkinek mutatni. Hogy mit nyugálok, és én hova nyugálom. Szóval nem lehet úgy létezni, hogy állandóan azon kell gondolkodnom, hogy mit csinálok. Jó, hát itt az állampolgárok nagyon nagy része rettentő vérszomjas, és vért akar látni minden egyes pillanatban. Érzem a hangjukon a frusztrációt, pedig valahogy sosem azok hívnak minket, akiknek a gyerekei meghaltak, hanem valahogy mindig valaki hivatkozik arra, hogy mi lenne, ha az én gyerekem meghalna, vagy az én szüleim, vagy az én hozzátartozóim meghalnának. Mindig hivatkoznak erre, és azt a frusztrációt érzem rajtuk, mintha az ő gyerekeik haltak volna meg. Tehát valamiért nagyon frusztráltak az emberek. És ezt le akarják vezetni, ezt meg akarják, le akarják verni ezeken a bűnözőkön, hogy azok halljanak meg azért, tehát az valószínűleg javítaná az ő moráljukat. Valószínűleg azért frusztráltak, mert nem jutnak semmire, mert kilátástalan az életük. Hát mert még egy dolog miatt... a megbecsültséget hát, sem a munkahelyükön. Úgy érzik, hogy az állam levette róluk a kezüket, a kezét, stb. És ezért ezt az összes frusztrációt levezetik ebben a halálbüntetés dilemmában például, de van még egy pár ilyen dilemma, ahol nagy határozottsággal foglalnak állást, és látom rajtuk a frusztrációt, és tényleg úgy viselkednek, mintha egy hozzátartozójukat megölték volna, pedig ilyen eset nem történt. És arra hivatkoznak, hogy én mit szólnék az ő helyükben, hogyha az én hozzá, holott az övéket se ölték, nem tudom, hogy érti-e, hogy mire gondolok. Egy kicsit hagyj egészítsem ki azt, amit mondasz. Csak egy pillanatra. Szóval az emberek frusztrációját azért az is növeli, amikor hihetetlen mértékű morális büntényeket követnek el vezető politikusok, és ezeknek semmi felelőssége nincs. Tehát Magyarországon az emberek azt élik meg, hogy az igazán komoly volumenű dolgok utána nem következik be a felelősségre vonás. azért ez az emberekben növeli a frusztrációt lévén, hogy egy ilyen világban az nyer, akinek több eszköze van. Tehát ha neked kevés eszközöd van, te átlag Béla vagy, akkor nincsen semmilyen eszközöd. Pont Béla vagyok, de én azt bocsánat, hogy valaki azt mondta egyszer nekem, hogy ha Magyarországon becsületesen befizetnék az összes adót, tök szívből mindenki, akkor sem változna semmi. Tehát nem tudom, hogy értitek, hogy mennyire mély dolog ez, hogy bejönne 30%-kal több pénz évente, de viszont nem, az országban nem változna semmi. A politikusok még többet nyúlnának le, erről van szó. De hogy lenyúlnak 30%-ot, így van egy nagyon fajta show műsor. Hát van persze. Egy fajta, amit a Puzsér nagyon jól mondott, ez a hergelés, vagy hogy mondják? Hát ez a vérszómi. Igen. Na most még egy dolgot kérdezek. Én voltam az Ilgéppel Mongóliában 4 hónapig. Ilyen vándorló emberek, vizet kerestünk nekik, megbizázból zsippel, meg izillel, meg minden. Csak annyit szerettem volna mondani, én ilyen tiszta embereket én még életemben nem láttam. Igaz, hogy kumisztisznak tedékel arcra minden, de ilyen, hogy bíróság meg jog nem létezik. Hát azt mondják, hogy a törvények ott kezdenek, vagy a jog ott kezd el érvényesülni, ahol a morális értékek már elkezdenek süllyedni. De azt mi süllyedti le? Ez a közös felelősség. Ebben a 20. században találunk néhány olyan nagyon sötét diktatúrát, de azt hiszem, hogy a Kádár rendszernek az a fajta, hogy is mondjam, morális aláásása a társadalom közgondolkodásnak. Hát a kis kádári alkú. Hát igen, az ha befogod, alkú, kapsz egy szót üdülőt, nyaralást. Tehát azt hiszem, hogy ez nagy erőkkel benne van ebben, de hát a 20. század az úgy gondolom, hogy így betett a közmorálnak. De azt hiszem, hogy a bajok igazából a kiegyezésnél kezdődnek, tehát ott, ahol aláfeküdtünk a Habsburgoknak. És nem érnek véget 90-ben sem. Sőt, 2007-ben sem, attól tartok. Béla, nagyon szépen köszönöm, hogy hívtál minket. Köszönöm szépen, további jó adást, szervusztok. Szervusz. Hello. Lássuk a precedenst, mert azért ennek az egész vitának a halálbüntetés kapcsán volt egy konkrét alapja, mégpedig ez a Saddam per és a Saddam per kimenetele, amely a szoruló hurok végén lengedező Saddam Hussein képében öltött testet, holttestet. Na hát ezzel kapcsolatban azért van néhány állásfoglalás, ezeket szemlézgessük végig. A kubai külügyminisztérium hétfőn közleményben ítélte el Saddam Hussein volt iraki elnök kivégzését. A minisztérium által kiadott nyilatkozata megszálló hatalom által elkövetett gyilkosságnak nevezte az ex-diktátor felakasztását. A Gramma című pártlapban közzétett nyilatkozat szerint törvénytelen cselekedetről van szó, s ráadásul politikailag ostoba lépésről. Az egész világot elképesztette, hogy éppen egy muzulmán ünnepen hajtották végre a Saddam Hussein ellen hozott halálos ítéletet, áll a külügyi dokumentumban. A havannai külügyminisztérium szerint Kuba erkölcsi kötelességének tartja, hogy tiltakozzék Saddam Hussein felakasztása miatt, noha még maga sem törölte el a halálbüntetést. Ezt azért nem tette meg eddig, mert az Egyesült Államok brutális háborút kényszerített rá, írt a nyilatkozatában a havannai külügyminisztérium, nyilván arra utalva, hogy Washington évtizedek óta kísérleteket tesz Fidel Castro kubai kommunista vezető rendszerének elszigetelésére, meggyengítésére és megdöntésére. Amikor egy másik diktatúrának az érveit halljuk, az egyik diktatúra főemberének, vezetőjének a meggyilkolásával kapcsolatban, akkor egy nagyon-nagyon erős legitimitást nyer az, hogy a világ haladó demokratikus népeinek és az Irakban béke missziót végrehajtó világkoalíciónak ebben a kérdésben, hogy Saddam Hussein meghalt, hát nem volt más választása és más alternatívája. Ez abból is látszik, hogy például Kuba ellenzi ezt a lépést, ugye? Hát igen, hogyha a világ egyik fele elkezd diktálni a világ másik felének, hogy hogyan is kéne élni, főleg, hogyha ott olaj is van, és aztán ez az ország, miután már lerohanták, ez megpróbálja felmutatni a véres kalpot, hogy igen, teljesítettünk mindent, amit tőlünk értetek, majd ezt egy másik diktatúra elítéli, akkor egy kicsit belelátunk, hát igen, hogy milyen évünk is lesz. Igen, de majd amikor Kuba az Egyesült Államok 51. állama lesz, akkor már ilyen nyilatkozatok. Az már Anglia, az nem lesz többé helye. Jó, igen, Anglia, igen, 52. De nem, mert az meg Izrael. Jó, 53. Na jó. A nyugat-európai lapok nagy része politikai irányultságától függetlenül elítélően, vagy legalábbis bírálóan írt kedden Saddam Hussein volt iraki elnök kivégzéséről. A Die Presse konzervatív bécsi lap szerint a per, amelynek végén halálra ítélték a volt iraki diktátort, számos kétséget hagyott maga után. Az iraki hatóságok egyszerűen figyelmen kívül hagyták ezeket, s a halálos ítélet gyors végrehajtásával orvosolhatatlanná tették az eljárás esetleges hibáit. Másfelől Saddam Hussein felakasztása nem vett véget az iraki erőszaknak, sőt talán még inkább felgerjeszti. A belga alá libre belgék szerint Saddam Hussein kivégzése inkább bosszú akció volt, semmint igazságszolgáltatás. Az akasztásról készített videófelvétel képei sokkal inkább alantas bosszúra vallanak, mintsem egy jogállam igazságszolgáltatási eljárására. A történtek méltatlanok egy demokráciához, olvasható a belga lapban. Még erősebben fogalmaz a francia Libération. A baloldali liberális francia lap szerint sem igazságtétel történt Saddam Hussein kivégzésével, hanem polgárháborús büntet. Miféle civilizáció az, amely hajnali derengésben titokban tartott helyen egy elhagyatott fészerben hajt végre kivégzést kukoló kamera lencséje előtt, teszi fel a kérdést a francia kommentátor. A torinói La Stampa szerint az iraki ex-elnök kivégzése kétségtelen vétség az emberi jogok ellen, noha aligha kétli bárki is, hogy Saddam Hussein rászolgált a büntetésre. Olyan büntetekért ítélték halálra, amelyeket könyörtelen rendszere követett el. Talán azért hozták előre a kivégzést, hogy elhallgattassák, vélekedett az olasz lap. Hát azért szerencsére vannak még jogvédő álláspontok Európa szerte. Hát meg valakit még érdekel például egy jog, meg egy igazságos tárgyalás, nem csak a véres sztori érdekel mindenkit, tehát nem csak a hollywoodi forgatókönyv érdekel mindenkit, hogy a bosszúálló hős az végre a gonosz diktátor csonkja fölött örömtáncot jár, és már megy is a felirat, hogy ki volt a főszereplő. De miért is a magyar kormány, miért is a magyar külügyminisztérium lenne az, amely osztja ezt az álláspontot? Kivételesen, egyszer véletlenül, miért? Tehát, és az az érdekes, amikor erről a perről beszélünk, hogy ugyan már mennyire korrekt volt ez a per és ez az ítélet. Tehát amikor a vallási ünnep idején ítélik halálra, ami köztudottan, hogy is mondjam, ellentmond minden iszlám jogszokásnak. Amikor azok között a körülmények között folyik le az eljárás, amilyen körülmények között lefolyt, tehát gyakorlatilag megfélemlítettek minden potenciális ügyvédet, tehát ha élni akarsz, vagy Saddamot védeni képlet vetődött fel az iraki jogászok körében, így aztán nyilvánvaló, hogy korrekt jogvédelmet kaphatott Saddam Hussein ebben a perben. Tehát amikor felmerülnek ezek az aggályok, akkor mindig az az érvelés jön szembe velem, mint Tóta V. Árpád is nagy erőkkel szokott hangoztatni, hogy de hát hány ember meghalt, hát micsoda egy vérszomjas diktátor, hát örülnöd kéne, hogy meghalt, hát már ez az undorító rendszer, és ha nem ölik meg, még visszatérhet. Ugye, na ez is az érvelés, hogy meg kellett ölni, ha nem ölik meg, még visszatérhet. Hát most kivonulnak az amerikaiak, hát még visszatérhet. Meg hogy nem lesz akkora, ezt is Tóta V. adta elő, nem lesz akkora a Saddam nosztalgia, ha már meghalt. Jaj, dehogy nem. Sokkal nagyobb lesz. Hát most csináltak Mártir Saddam. De könyörgöm, ilyen alapon megölni embereket, hogy mekkora lesz a nosztalgia? Tehát, jó, de ha már ez az érve, és akkor még nem is koherens. Hogy megöljél valaki, de komolyan. Tehát ugye ez ilyen alapon, pontosan erről van szó, hogy ilyen alapon likvidálták ezt az embert. Tehát én szerintem Saddam Hussein egy rohadt gyilkos. Az a kérdés, hogy Amerika miben különbözik Saddam Husseintől, hogyha ilyen módon intézi el itt egy SMS. A politikai gyilkosokkal szemben ott van Hága. Hágával az a baj, hogy ez az EU-nak a bírósága, hogyha jól tudom, az EU fennhatóságán kívül történő dolgokért, ha jól tudom, Hágában nem lehet, de hogyha másképp van, akkor legyetek szívesek, igazítsatok helyre, mert hogy én se tudom biztosan. Azonban a nyereségvágyból vagy különös kegyetlenséggel elkövető gyilkost igenis büntessék halállal, folytatom az SMS felolvasását. A szociológia téves úton jár. Nem vagyok vérszomjas, mégis így gondolkodom. Saddamot nem Amerika dolga lett volna likvidálni. Srácok, szerintem nem az olajért vannak ott az amcsik. Van fogalmatok róla, hány milliárd dollárban van nekik eddig ez a kiruccanás? Kérdezi Zotya. Hát várjál. Hány milliárd dollárt bevételt kaszíroztak a fegyvergyártó cégek? Ez a kérdés. Ez a fő kérdés. Az infrastruktúrális fejlesztő cégek, akik ott lerakták az utakat, akik ott az olajvezetéket. Azt, amit a fegyverekből leromboltak. Így van, szóval az biztos, hogy ez marha sokba kerül Amerikának. Ugye a legenda az úgy szól, hogy jelenleg Kína támogatja Amerikának ezt a háborúját anyagilag, lévén, hogy nagyon komoly adósságokba verekedte magát Amerika az iraki szerepvállalás, az iraki háború kapcsán, és ezt elvileg egyelőre Kína állja, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, hogyha benyújtja a cehet. Elítélte az Európai Unió Soros finn elnöksége szombaton Saddam Hussein volt iraki diktátor kivégzését, aggodalmának adva hangot, hogy a fejlemények negatív következményei lesznek Irak jövőjére nézve. Az Európai Unió mindig is ellenezte a halálbüntetés alkalmazását, és már az ítélet kihirdetése után közöltük, hogy ezt ebben az esetben sem szabad végrehajtani, mondta a finn külügyminiszter a francia hírügynökségnek nyilatkozva. A tárcavezető szerint a kivégzés a megosztottság hordozójának bizonyulhat Irak jövőjére nézve, nem utolsó sorban a súlyos bírálatok miatt, amelyek a pervezetésének módját érintették. Javier Solana, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, szóvivője, Christine Gallag útján közölte, hogy az Európai Unió elítéli a Saddam által elkövetett bűnöket, de a halálbüntetést is. Saddam Hussein kíméletlen bűnöző volt, de nem kellett volna megölni, szögezte le szombat egy nyilatkozatában Terry Davis, az Európa Tanács főtitkára. A dokumentum szerint a volt iraki elnök, aki egyébként megérdemelte a büntetést, többé nem fizethet a bűneiért, de az irakiak továbbra is nap mint nap kénytelenek szembenézni az erőszakkal és a káosszal. A nyilatkozat szerint a halálbüntetés kegyetlen és barbár intézmény, és az Európa Tanács felszólítja Irakot, törölje el azt, csatlakozva a civilizált és demokratikus országok többségéhez. Alexandre Vondra, cseh külügyminiszter szerint Saddam Hussein kivégzése rövid távon erőszakot válthat ki, tekintettel arra, hogy a volt iraki elnöknek még sok híve maradt, de hosszú távon erősítheti a demokráciát és a stabilitást Irakban. A külügyminiszter megjegyezte, hogy ezt a konkrét kivégzést, mely nem fér össze az európai értékekkel, az aktuális iraki helyzet összefüggésében kell megítélni. No, szóval, hogyha már magunktól nem megy, akkor legalább körbe lehetne telefonálni a nyilatkozatok előtt. Ezt kedves belgák, ti hogyan látjátok ezt, franciák, olaszok, nálatok ez az európai játékban, ez hogyan is működnek ezek a dolgok? Mert itt azért nagyon korrekt, egyébként talán a chat kivéve nagyon korrekt kis nyilatkozatok voltak. Na jó, de hát mi történt? Megint sikerült kiírnunk magunkat az Európai Unióból. Tehát megint az Amerikai Egyesült Államok nagy szaros segge iránti mélységes alázatunk és megint legyőzte az európai normáinkat. Úgy tűnik, az mi európai normáink azok kb. Annyira erősek. Valószínűleg az a legnagyobb frusztráció, amit megél ennek az országnak a külügyi politikája, hogy ez az Európa ez nagyon itt van, ez az Amerika meg nagyon távol van. Tehát örülnének, ha ez fordítva lenne, mert azt már úgy kezdik érezni ezt az amerikai demokratikus zsargont. Az európai az még kicsit akadozva. Na jó, igen, mert az európai az nem, tehát az európaihoz valahogy nehezebb igazodni, mert annyi féle van, és így figyelni kell. Életszentség, meg egy csomó kavarás van. Meghalt a diktátor, örülni kell, mert Amerika utálta, nem? Hát annyira egyszerű lenne. Rossz halljon meg! De ténylegesen arról van szó itt ebben a konkrét esetben, hogy a mi európai normáink, ezek, amikre folyton hivatkozunk, ezek valahogy nem állnak túlságosan erős lábakon. Tehát az Európai Unióban úgy tűnik, hogy megint van egy alternatívája ennek az amerikai közgondolkodásnak, meg ennek az amerikai külpolitikai pragmatizmusnak. És ezt az álláspontot, ezt mi lépten nyomon eláruljuk. Tehát amikor például az Amerika oldalán nagy fegyverbarátságban elindulunk háborúzni Irakba, holott követhetnénk a német-francia külpolitikai, mondjuk a német-francia kreáció az Európai Unió, amihez most nemrég csatlakoztunk, tehát mondjuk ez maga az Európai Unió, tehát Németország és Franciaország szövetsége az Európai Unió, ezt jó, hogyha tudjátok, tehát hogyha az EU fejlődését így ismeritek, akkor a Németország és Franciaország hozták létre ezt, és aztán csatlakoztak hozzá egyéb államok. Na most, hogyha ez valóban így van, hogyha valóban ez a szövetség az Európai Unió lelke, már pedig az, akkor Magyarország akár csatlakozhatna ehhez is, és akkor mondjuk nem kéne ott jelen lennünk Irakban. De nem, mert mi a 6-3-ért akarunk folyamatosan elnézést kérni, ahol tehetjük, például Tony Blair-nek biztosítjuk, hogy az egész Európában, hogy mondjam, közutálatnak örvendő politikája, amivel mindent megtesz, hogy az európai integrációs folyamat ahol lehessen megrekedjen, és egyre gyengébb és egyre piaci alapúbb legyen. Nem, mi természetesen ezt tartjuk követendőnek. Egyébként ezért cserébe nem tudom, mit kaptunk? Tehát, kaptunk egy dobozt, vagy valamit, valaki jól járt. Kaptuk a nagy hatalmi segget, amit nyalhatunk. És ez egy mámor. De még ott van egy csomó szép ülep, olyan franciásan jól öltözött ülep, meg németesen elhízott ülep. Kicsi segget a magyar nem nyal jó gusztussal. Ez köztudott. Ez Hofi Géza óta mindenki tudja. Hofi Géza már megmondta annak idején, hogy a magyar ember nem nyugodt, ha nem szaros a szája. Ez valószínűleg genetikusan van belénkódolva. Ez ellen hiába is küzdünk. Egyszerűen nyalni kell. És hogyha megtaláljuk a ténylegesen legnagyobb George Bushi valagat, és azt elkezdjük nyalni, akkor valahogy bekábulunk tőle. Tehát olyan hatással van ránk, mint a kábítószer, mint az ópium. Tehát, hogy így elkezdjük nyalni, és lehet, hogy durvákat szellent az orrunk alá, lehet, hogy ennek köszönhető, így valahogy így beájulunk tőle. És onnantól kezdve már nincsen semmi más. Az a baj, hogy onnantól kezdve a többi ülepeket nem látjuk. Nem látjuk a többi. segget. Erről van szó. És az a durva, hogy már nincsen George Bushnak a segge, és nincsen Magyarországnak a nyelve, hanem csak a nyalás van. Ez így egy valami, egy hatalmas nagy egységbe kovácsol minket ezzel a hatalmas seggel, a nyalásnak a folyamatos, az az illúzió, ez a folyamatosság, az az illúzió, hogy megélhetjük, de ténylegesen azt, hogy ha nyaljuk, ha nagyon nyaljuk, ha nagy átélésen nyaljuk, kicsit mi is azok vagyunk, kicsit egyé válunk azzal, ha jó mélyen benyalunk, talán senki se fogja tudni megmondani, hogy hol végződik az ánusz, és hol kezdődik a nyelv. És akkor végre mi is egy kicsit Amerika lehetünk, és azzá válunk, így egyé válunk, mert hogy ha ez nem történik meg, és amíg ez nem történik meg, addig szenvedünk, de mint a kutya. A köztársasági elnöki hivatal szerint súlyos bűncselekménynél sem megengedett a halálbüntetés. A KEH teljes mértékben egyetért az Európai Unió soros elnökségét betöltő Finnország külügyminiszterének nyilatkozatával, amely szerint az Európai Unió határozottan ellenzi a halálbüntetést, közölte Weber Ferenc, a KEH sajtófőnöke Saddam Hussein volt iraki elnök kivégzésével kapcsolatban. A sajtófőnök elmondta, a hivatal abban is egyetért a finn külügyminiszterrel, hogy a halálbüntetést ilyen súlyos bűncselekmények esetében sem lett volna szabad végrehajtani, noha nem fér kétség Saddam Hussein bűnösségéhez. Magyarország miért nem képes egy ilyen nyilatkozatra? Erre vagyok kíváncsi. Csak egyszer, legalább egyszer lennénk képesek rá, és az pedig rendkívül jellemzőnek tartjuk, hogy ebben a kérdésben, a nagy amerikai seg kinyalásának a kérdésében nagyon nagy a konszenzus a két nagy magyar párt között, tehát a Fidesz és az MSZP egymással, majdnem azt mondtam, hogy karba öltve, de nem. Versenyt nyalnak. Melyik nyal nagyobbat? Melyik nyal izmosabban? Tehát, hogyha már Európai Unióban keresnek maguknak kapcsolatot, akkor hát Orbán Viktor ki másban, mint Berlusconiban, Gyurcsány meg ki másban, mint Tony Blairben találja meg, az Egyesült Államok két másik nagy segnyalójában, szerencsére Berlusconi már eltakarodott, és Tony Blairnek is már kifelé áll a szekérrúdja. Én például akkor durrantok el egy pezsgőt, és iszom le magam takony részegre, amikor végre Tony Blair eltakarodik az Egyesült Királyságnak az éléről. Én várok mindenkit egyébként arra a nagy kocintásra. Ez egy mámoros éjszaka lesz. Nem csak avval van a baj, hogy segget nyalunk, hanem egy rettenetesen rossz az ízlésünk, és általában onnantól kezdve, hogy egy bizonyos ülepnek nekiesünk, a gazdája az lesz az élménye, hogy egyre rosszabbul kezd el működni. Tehát akkor kezdtünk el Amerikának nyalni, amikor Amerika mélységesen korumpálódott, tönkrement, eredeti eszményeit teljesen szétdobta, és jelenleg az egyik legnagyobb válságát éli. Szerintem Magyarország lesz az 54. tagállam, csak ti még nem tudjátok, írja nekünk Matyi. Hát el vagyunk keseredve, ha ez tényleg így lesz. Legfrissebb tőzsde híreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenség ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Néhány SMS. Szerintem Magyarország lesz az 54. tagállam. Mármint az USA 54. tagállama, írja Matyi. Csak ti még nem tudjátok. Hát én azt nem szeretném megírni. Robi, most akkor az USA vagy a németek seggét nyaljuk. Hát nyilvánvaló, hogy az USA-ét, hol nyaljuk a németekét, hogy merült ez fel? Nem értem. Az, hogy én mondtam, hogy még rossz is az ízlésünk. Szerintem egy csomó ügyben a németek segít nyalhatnánk egyébként. Ha már olyan rettenetesen ez a politikánk, hogy nyalunk egy csomó. Legalább ők egy integratív Európába hisznek, legalábbis néha. Az még mindig jobb. Én egyébként egyetértek veled ebben. Tehát, hogy a Tony Blair seggénél Európában minden segg jobb, az biztos. Robi, olyan közönséges vagy, hogy elvész benne a mondani valód, ami igaz. A sok seg között elvész a gyermek, ahogy mondani szokás. Na, egy valamire viszont nem reagáltunk érdemben, és ez igen nagy hiba, mégpedig a köztársasági elnök állásfoglalására, idézzük csak fel egy pillanatra, mert megír néhány fél mondatot. A köztársasági elnöki hivatal szerint súlyos bűncselekménynél sem megengedett a halálbüntetés. A KEH teljes mértékben egyetért az Európai Unió soros elnökségét betöltő Finnország külügyminiszterének nyilatkozatával, amely szerint az Európai Unió határozottan ellenzi a halálbüntetést, közölte Weber Ferenc, a KEH sajtófőnöke Saddam Hussein volt iraki elnök kivégzésével kapcsolatban. A sajtófőnök elmondta, a hivatal abban is egyetért a finn külügyminiszterrel, hogy a halálbüntetést ilyen súlyos bűncselekmények esetében sem lett volna szabad végrehajtani, noha nem fér kétség Saddam Hussein bűnösségéhez. Na majdnem, szóval nem a köztársasági elnök, hanem az ő hivatala, de és érdemes volt vezetője. Igen, érdemes volt megismételni, mert ez most elég sokat elmond. Tehát a köztársasági elnök Sólyom László úgy tűnik, hogy ellenzi Saddam Hussein kivégzését, és ezt ki is akarta nyilvánítani, de mégsem akarta. De mégsem. Úgy tűnik, hogy nem elég karizmatikus ahhoz, hogy ő ezt személyesen tegye meg, hanem rábízza az ő sajtófőnökére, Weber Ferencre. Én ezt nem értem. Tehát miért van szüksége ahhoz más esetben olyan karizmatikusan, olyan keményen képes kiállni? Ez a Sólyom László. És én messze menőkig egyetértek egyébként ezzel a véleménnyel, amit Weber megfogalmazott. Hát közel mi? Volt a szilveszteri nagy beszéd, az egyszerre nem lehetett. Ne. Tehát miért kell neki el mögé a hiba? Mintha létezne egyáltalán ez a hivatal, hogy köztársasági elnöki hivatal, mintha ez egy ilyen minisztérium lenne, meg nagy adminisztráció, ahol semmi másról nincsen szó, hogy ott van a köztársasági elnök, neki van egy véleménye, hát azt úgy megszokták szívleni, persze szarnak rá nagy ívben. Semmi jelentősége nincsen, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen tulajdonképpen kvázi a királynak felel meg, tehát ő a köztársaság őre, ahogyan a király a királyságnak a feje, ő a köztársasági elnök, el szokta mondani a véleményét, és akkor minden párt elmondja, hogy köszönjük a köztársasági elnök úrnak, megszívleljük a köztársasági elnök úr szavait, aztán nagyban tesznek rá. Jó, most egyébként... Miért van, egyáltalán létezik ez? Tehát létezik ilyen, hogy köztársasági elnöki hivatal? Igen, létezik, és tudod, hogy mit csinál? Semmit, mert semmi hivatali dolga nincs. Egyetlen dolga az, hogy legyen egy intézmény, ami mögé bebújhat a köztársasági elnök, hogyha van is véleménye, de azt vállalni nem kívánja. Tehát ez a konkrét eset ezzel kapcsolatban, úgyhogy egyrészt elismerésünk Sólyom Lászlónak ezért a nyilatkozatért, és azt kívánjuk, hogy hasonló álláspontot sajátítson el hasonló kérdésekben. Másrészt pedig sajnáljuk, hogy nem állt ki személyesen, és nem volt hajlandó arra, hogy ő maga személy szerint mondja ezt ki. Mi jobban örültünk volna. Én megint egy dolgot nem értek, hogy ez egy sokkal megalapozottabb álláspont, mint a külügyminisztériumé szerintem, hogy ezek miért nem egyeztetnek egymással? Miért kéne, hogy egyeztessenek? Miért kéne, hogy a külügyminisztériummal Sólyom egyeztessen? Nem, csak egyébként azért, mert mindenképpen egyeztetnek, tehát ha akarod, ha nem ilyen háttéregyeztetések vannak, hát tudjuk, hogy az összes meggyőződve. Dehogy nem, az összes politikai vezető hetente hívja egymást, ebbe egészen nyugodt lehet, az Orbán legendása szokta hívogatni a Hornt, stb. Tehát ezek az egyeztetések megvannak. Én azt nem értem, hogy miért van két álláspontunk, a két álláspont miért mond ellent egymásnak, és miért kellett a rosszabbat kiválasztani a kettő közül, tehát mi az a plusz érték, amit ettől kapunk. Tehát mi úgy képzeljük, hogy Amerikában Uncle Sam nagyon örül annak, hogy a magyar külpolitika reakciója megfelelően heves, és az amerikai külpolitikát támogató volt, ezért cserébe mit kapunk? Mert a Táncsis börtönt se kaptuk. Szóval mi a fenét kapunk ezért? Én látom, hogy mindig bizniszelünk, meg seftelünk a külpolitikánkkal. Csak egyik serpenyőjében valahogy sosincs semmi. Igen, csak valamit lássak is cserébe. Nem a seggét nyaljuk, csak a tért hajlatát, írja Matyi. A seggéhez már nem férünk oda. Na jó, hát igen, a helyzet az valahogy így nézhet ki. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit vagyunk mi még képesek egyáltalán feladni az európaiságunkból, akkor az állandóan és rendszeresen az Európai Unió álláspontjával szögesen ellentétes álláspontot sajátítunk el. És normáival, eszmerendszerével. Minden létező kérdésben. Tehát, hogy mi miért nem az Amerikai Egyesült Államokhoz csatlakoztunk? Most már csak erre vagyok kíváncsi. Csak is kizárólag a földrajzi determinizmusunk, determináltságunk az, ami minket erre kényszerít. De mindig le is jelezzük Amerikának, hogy mi ezt nagyon sajnáljuk, hogy olyan messze van. Tehát igen, rossz döntésnek tartjuk. Egyébként az európai külpolitika az leszakadt egyébként szeptember 11-e után meghirdették az önálló európai külpolitikának az elvét. Ekkor voltak azok, hogy francia és németeket gúnyoló szájtok ezrei jelentek meg az amerikai internetfogyasztók asztalánál. Mivel megpróbáltak erre egy ilyen válaszlépést tenni, úgy érezték, hogy Európa elárulta az amerikai külpolitikát is. Az Európának ez az önálló külpolitikai kísérlete, szerintem ez egy nagyon fontos kísérlet. Nekünk ez garantálná azt, hogy egy világpolitikai játszmában mi viszonylag jó pozícióban legyünk, legalábbis morálisan, de mindegy. Mi ebből az egészből kimaradtunk, az egészet elfelejtettük, és csak annyi maradt meg, hogy a Szovjetunió és Amerika harcolt egymással, az egyik már elbukott, melyik maradt? Hoppá! Hát akkor muszáj ezekhez csatlakoznunk. Jó kérdés egyébként, hogy messze vagyunk-e Amerikától. Lehetséges, hogy nem vagyunk mi Amerikától annyira messze, csak rövid a nyelvünk. se tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Van szerencsénk megköszönni a rekordmennyiségű SMS-t és a nagyon sok értékes telefonos hozzászólást, és bízva abban, hogy az év további részében is velünk tartotok. Nagy erőkkel hiszünk ebben a pozitív tendenciában, amit leírtunk ennek a műsornak a nyomán. Azt lehet mondani, hogy ez az év eddig remekül megy. És ha ez az egy műsor, ez tendencia, akkor ez a tendencia folytatódjon. A lényeg, hogy holnap is hallgassatok minket itt a Budapest Rádióban, a Demokrácia RT-ben. Azt tudod egyébként, Bulcsó, hogy téged nagyon sokan reklamáltak. Igen? Igen. És ezt már tudják a nevem? A múltkor még az volt, hogy az a srác, aki van. Igen, néha van. Írták, hogy hol van Bulcsú. Úgyhogy egyébként keddenként találkozhattok Bulcsúval a műsorban. Robival viszont minden nap, ahogy holnap is. Na hát akkor ez volt már a műsor. Örülünk, hogy írtatok nekünk, hívtatok minket, tegyétek ezt holnap is. Addig is vigyázzatok magatokra, és boldog új évet mindenkinek. Boldog új évet. Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól.